А зараз менскі эфір 1984 году. Урывак рэпартажу з кастрычніцкай дэманстрацыі. Рэпартаж працягвае лаўрэат прэміі ленінскага камсамола паэт Уладзімір Някляй. Сёння крочаць у чырвоных калонах кастрычніка і тыя, хто святкаваў яшчэ самыя першыя ягоныя гадавіны, і тыя, хто ў радах дэманстрантаў выйшаў на гэтае свята ўпершыню. Крочаць плячом да пляча са сваімі бацькамі і дзядамі маладосць кастрычніка, юнацтва краіны савета. Яны добра знаёмыя мне, гэтыя юнакі і дзяўчаты, таму што я сустракаўся і сустракаюся з імі не толькі на святах. Я даволі добра ведаю тых, хто ў рабочых спецоўках працуе на заводах і на палях, на ударных камсамольскіх будоўлях, хто спасцігае прафесію ў студэнцкіх аўдыторыях, ці апрануты ў вайсковую форму, выконвае свой абавязак, ахоўваючы спакой радзімы, мір зямлі. І менавіта таму, што я ведаю іх, магу засведчыць, што ў маладога пакалення узнёслыя думы, шчырыя сэрцы, працавітыя рукі. Вялікія надзеі звязвае з маладым сваім пакаленнем наша радзіма, і найпершы чалавечы, грамадзянскі доўг маладых, гэтыя надзеі спраўдзяць. Зямля, зямля, дзіцячых сноў калыска, спакойна сплю начамі ўсё радзей, былое блізка, будучае блізка, ярчэй гараць агні ля абеліска, адна ў людзей надзея, да людзей. Ты прыўздымі душу сваю над тлумам, сучаснік мой, табе належыць час, не думай, што за нас павінны думаць, за нас адказваць, вырашаць за нас. Равеснік мой, мы разам пакаленне, калі маланкі бліскаюць наўкол, ганебна мала проста мець сумленне. Павінна працаваць яно, як вол цягнуць свой плуг і ў нетрах, і ў аблоках, што за карысць ад чэсных абібокаў, якіх выпадак за аброць вядзе. Ад барацьбы не заставайся збоку, калі ты збоку, значыць, ты нідзе. Ты не статыст, а ўдзельнік кожнай дзеі гісторыі, і на плячах тваіх жыцця надзея і зямлі надзея, на кожнага надзея і на ўсіх. Это быў паэт Уладзімір Някляеў на кастрычніцкай дэманстрацыі ў 1984 годзе.